Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Lagi, dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino pa man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi, dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Sa wian.